تازه، برنامه شماره 177، گریز، با همکاری هنرمندان نادر گلچین و فرهنگ شریف. شعر از سایه، آهنگ و تنظیم برای ارکستر از فریدون شهبازیان، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. Thank you. هم گریختیم و نازنین پیاله دلخواه را دریغ بر خاک ریختیم. جان من و تو تشنه پیوند مهر بود، دردا که جان تشنه خود را گداختیم. بس دردناک بود جدایی میان ما، از هم جدا شدیم و بدین درد ساختیم. دیدار ما که آن همه شوق و امید داشت، اکنون نگاه کن که سراسر ملال گشت. وان عشق نازنین که میان من و تو بود، دردا که چون جوانی ما حال ما گشت. با آن همه نیاز که من داشتم به تو، پرهیز عاشقانه من ناگزیر بود. من بارها به سوی تو باز آمدم، ولی هر بار از هم گریختیم، از هم گریختیم، بنازنین پیاله دلخواه را بر خاک ریختیم. تشنه پیوند مهر بود. دردا دردا دردا که جان تشنه خود را خدا بس دردناک بود جدایی میان ما از هم جدا شدیم و از هم جدا شدیم و بدین دگر دیدار ما که آن همه شوق و امید داشت اکنون نگاه کن اکنون نگاه کن که سر و سر ملال گشت ونش نازنین که میان من و تا بود دردا که چون جوانی ما های مال گشت یا جان یا من داشتم پرهیز عاشقانه من، پرهیز عاشقانه من ناگزیر بود. من با من بارها به سوی تو باز آمدم، ولی هر بار دیر بود. یا سرگشت در کشان کشن توفان روزگار، یا سرگشت در کشان کشن توفان گم کرده همچو آدم و حوا، بهشت گم کرده همچو آدم و حوا، بهشت خیش. از هم گریختی، thank you. اینک من و توی دو تنهای بی‌نصیب، هر یک جدا گرفته ره سرنوشت خویش، سرگشته در کشاکش طوفان روزگار، گم کرده همچو آدم و حوا بهشت خویش. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 177 بود که با آواز نادر گلچین، تار فرهنگ شریف و با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در بیات اصفهان اجرا شد.